Nakakaiyak, nakakakilig, nakakatawa, nakaka-inlove. Dear M.O.R. Dear M.O.R., magandang tanghali sa iyo, Popoy, at sa lahat ng inyong tagapakinig na kagaya ko. Ako nga pala si Mela, 25 years old at nakatira sa Quezon City. Isa po akong single mother at may anak na 5 years old, si Baby Mikey. Anak ko siya sa ex-boyfriend kong si Vic. Nagkahiwalay kami ni Vic nang lumabas nga si Baby Mikey. Na-realize namin pareho na hindi pa kami handang magsama at bumuo ng pamilya. Kaya minabuti naming maghiwalay na lamang. Pero kahit nga mag-ex na kami ni Vic, ay maganda naman ang aming pakikisama sa isa't isa. Naging maayos ang breakup namin, Popoy. Wala kaming samaan ng loob. Kung tutuusin, ay magkaibigan ang turingan namin ngayon sa isa't isa. At siguro nga ay mas mabuting naging magkaibigan na lamang kami kesa magkasintahan pa. Isa pa ay bahagi na ng buhay namin ang isa't isa. Dahil madalas kaming magkita kapag ka dinadalaw niya sa akin ang anak naming si Baby Mikey. Sandali lang. Mela. Oh, Vic, ikaw pala. Napadaan ka. Ano kasi, Mela eh? Pwede ko bang makita yung anak natin? Alam ko namang hindi ko pa araw para dalawin siya ngayon, pero ayun nga. Ano ka ba, Vic? Oo naman. Pwede mo makita ang anak mo. Tara, pasok ka. Salamat. Bakit nga pala biglaan yung pagdalaw mo? Wala naman. Bigla ko kasi siyang namiss eh. Tapos naisip ko, madadaanan ko naman tong bahay mo pa uwi. Kaya, ayun, naisipan ko bisitahin yung anak natin. Nasaan si baby? Natutulog na. Ay, ganun ba? Wrong timing pala yung pagdalaw ko ngayon. Parang ganun na nga. Pero, pwede ko ba siyang pagmastan habang natutulog? Miss ko lang kasi talaga siya eh. Oo naman, no? Basta wag mong gigisingin ha. Naku, pahirap ang patulugin yun eh. Opo. Oh, teka, may bisita ka? Wala naman. Sandali lang ha. Tingnan ko lang kung sining kumakatok. Ate Mela! Ay, Diyos ko! Meron na naman. Ginulat mo naman ako eh. Tara, pasok ka. Oh, anong ginagawa mo dito? Ate, pwede bang magbakasyon muna ako dito sa inyo? Bakit? Ano bang nangyari? Ate, ano kasi, nakipag-break sa akin si Jamie. Huh? Ate, ang sakit lang. Akala ko siya na yung makakatuluyan ko. Yun pala, isa rin siya sa mga mananakit sa akin. Sige na, mag-relax ka na muna dyan, ha? Huwag kang magngangawa dahil baka magising yung anak ko. Pero teka, alam ba ni na mama sa kanila papa na nandito ka? Oo, ate. Sabi ko sa kanila gusto ko muna lumayo dun sa probinsya para makalimot ako. Ate, ang tanga-tanga ko. Diba sabi niyo noon wala namang mabuting idudulot sa akin si Jimmy? Pero sumigi pa rin ako. Ngayon, anong napala ako? Berna, huwag mong sisihin ang sarili mo. Ang isipin mo na lang, mabuti nang nagkahiwalay kayo, di ba? At alam mo na kung ano talaga si Jimmy. Teka, kumain ka na ba? Hindi pa nga, ate. Nagutom ako sa biyahe dito. At saka sa kakaiyak sa bus. Ay, naku. O, sige. Patapos na rin naman ako magluto eh. Ang mabuti pa, maghintay ka muna sa sala. Teka lang ha. Vic? No, bakit Mela? Pwede bang samahan mo na lang tong kapatid kong si Mela sa sala para hindi naman mainip? Total, tulog pa naman si baby eh. Okay. Kilala mo pa naman tong kapatid ko, di ba? Si Berna? Siyempre naman. Berna, musta na? Dalaga ka na. Pwede kong kita sa'yo. Nene ka pa lang. Ngayon, may iniiyakan ka ng lalaki. Grabe ka naman, kuya. Nene ka dyan. Pag-graduate ako ng high school noon. Kahit na, nene pa rin ang tingin ko sa'yo noon. Bakit, lolo ka na ba ngayon? Ay, ganyan ha. Nangaalas ka ka na rin ngayon ha. Dati, hindi ko naman ganyan. Ganun talaga, kuya. Nagbabago ang tao. Dati, mahal ka. Bukas, hindi na pala. Wow! Ang dalim ng hugot natin dun ha. Sawing-sawi sa pag-ibig ha. Palibhasa kasi, hindi mo naranasang masawi sa pag-ibig. Lahat ng mga niligawan mong babae noon, sinasagot ka kaagad. Kaya ngayon si Ate Berna nahulog din sa'yo na eh. Cute mo kasi. Uy, Berna, naku may nagsasabi mong cute ako. Tumigil ka nga dyan. Ikaw ang tumigil, di ba ate? Cute naman si Vic. Ikaw talaga tama na nga yan. Ikaw ang tama na. Ay, shh. Ang ingay ha. Tumigil nga kayong dalawa. Baka mamaya magising si baby. Sige na, patuloy ko na itong niluluto ko. Popoy, nakitira nga sa apartment ko si Berna para nga daw makamove on siya sa breakup nila ng ex niya na si Jimmy. Hindi na bago sa akin na magbakasyon o makitira minsan sa apartment ko ang bata kong kapatid na si Berna. Kung tutuusin nga ay masaya ako kapag dumadalaw si Berna. Pagka ganoon kasi ay may nakakatulong ako sa pag-aalaga kay baby Mikey. Pero ang bago sa akin ay pagiging close ni na Berna at ni Vic. Nung kami pa kasi ni Vic ay halos hindi naman nagpapansin na ng dalawa. Paano hindi naman sila magkaedad at wala silang something in common na pwedeng pag-usapan? Pero ngayon, Popoy, ay madalas na silang magkausap at nagbibiruan kapag pumupunta si Vic sa bahay para bisitahin ang anak namin. Minsan nga ay may nalalaman akong mga bagay na tungkol kay Vic na hindi ko alam noon. Kay Bern ako pa nalalaman ang mga bagay na yon. Tuloy, hindi ko maiwasan na isipin na may namamagitan sa kapatid ko at sa ex ko. Ate? Oh, Berna, bakit? Pwede bang tumabi sa'yo dyan sa kama mo? Pwede naman. Tara, halika nga dito. Bakit mo naman naisipang tumabi sa'kin ngayon matulog, ha? Wala lang. Namiss lang kita. Naalala mo noon, mga bata pa tayo. Magkatabi tayo matulog. Oo nga eh. Natigil lang yun nung naisipan nyo ni Kuya Vic na lumipat dito sa Maynila para magtrabaho. Oo nga, no? Ang tagal din pala natin hindi nagkausap. Eh, ano, kamusta ka na ba? Ito, medyo okay naman na ako, ate. So, hindi mo na kinakontak yung walang hiya mong ex-boyfriend, ganon? Naku, te, napaka-chismosa mo pa rin talaga, no? Chismosa agad? Di ba pwedeng curious lang? At concern lang naman po ako sa'yo bilang ate mo, di ba? Gusto ko lang syempreng malaman yung mga ganap po sa buhay, ganon. Saka, tagal natin hindi nakakapag-girl talk, no? Kailan ba tayo huling nagganon? Actually, hindi ko na rin matandaan kung kailan eh. Siguro nung bago ka graduate ng college at umalis sa atin. Ay, grabe. Matagal-tagal na rin pala yun, no? Eh, so yun nga. Ano nga, kamusta na yung puso mo? Ate naman, huwag na nga natin pag-usapan yan. Kaya nga ako nakitira sa'yo pansamantala kasi gusto kong makapag-move on. Gusto ko na nga makalimutan si Jimmy. Alam mo, makakalimutan mo rin si Jimmy. May darating din para sa'yo. Hindi ko na alam, ate. Parang lahat ng mga naging boyfriend ko nauuwi sa hiwalayan. Medyo masakit lang yung sa amin ngayon ni Jimmy kasi akala ko siya na. Ay, bakit ba hindi ako makahanap ng true love ko? Yung nagtatagal. Gaya nang sa inyo ni Kuya Vic. Ah, kapapasok lang na balita, Berna. Iwalay na kami ni Vic. Matagal na. Well, I mean, dati, yung relasyon niya dati ni Kuya Vic. Siya kaya ang pinakmatagal mong naging boyfriend. Nalungkot nga ako nung nabalitaan kong nag-break kayo nun eh. Te, wala na ba talagang mag-asa na magkabalikan kayo? Diyos ko, Berna. Huwag mo na kang buhayin ang patay. Patay na feelings mo kay Kuya Vic? Si Lord nga nabuhay after 3 days, feelings mo pa kaya? Berna. Pero diba, may anak kayo. Baka naman pwede pa. Ay, pareho na kami naka-move on, no? Ilan taon na rin yung nakalipas. So, may bago ka na ngayon. Alam mo, Berna, sa sobrang busy ko sa pag-aalaga kay baby Mikey, walang-wala na akong panahon para maghanap ng boyfriend, no? Pero ikaw na bagong graduate at single naman, ikaw ang pag-usapan natin dito, okay? So, yun nga. Kung wala kang jowa ngayon, ano, may naniligaw ba sa'yo ngayon? Ate, kagagaling ko lang sa hiwalayan. Hindi pa ako ready makipagrelasyon. Sa bagay, gets naman kita dyan. Dinidaanan ko rin naman kasi yan. Ay, nung naghiwalay nga kami ni Vic noon eh, matagal din bago ako nag-entertain ng bago manliligaw. So hanggang ngayon, hindi ka pa rin nag-entertain ng manliligaw mula nung nagkahiwalay kayo ni Kuya Vic. Single ka rin, sabi mo eh. Loka-loka ka talaga. May naging boyfriend din naman ako, no? Pero after namin maghiwalay ni Vic. Pero yun nga, hindi rin naman nagtagal. Yung iba, sabi nila okay lang daw sa kanila na single mama ko. Pero, aalis din pala sa buhay ko. Alam mo kung bakit? Kasi si Kuya Vic pa rin talaga makakatuluyan mo. Ay, nako, isa pa ha. Papaalisan na talaga ka dito sa bahay ko pa. Uuwing kita kina mama. Charot mo? Pero, Berna, alam mo, medyo lang naman, napapansin ko lately na nagiging close sa kayo ni Vic. Oo, medyo. So, ano? Ay, Berna, slow mo ha. Slow? Ate, bakit hindi mo na lang kaya ako diretsahin? Okay. So, nagkaka, you know, developan na ba kayo ni Vic? Ano? Diyos ko, ate, ano ba yung iniisip mo? Yun nga kasi, di ba close na nga kayo ngayon? Saka, feeling ko lang naman, parang may something kasi sa inyong dalawa. Something? Ate, ano ka ba? Wala, napakamalisyosa mo. Malisyosa ka dyan? Oh, hindi kaya, ano ka ba, nakita ko lang na, you know, pag nagkakausap kayo, parang bagay naman kayo. Ate, oo, mas close kami ni Vic ngayon kaysa dati. Tsaka, oo, mabait siya. Mm-hmm, mabait talaga yon. Siya yung taong masarap maging katropa. Pero ate, hindi ko nakikita yung sarili ko na magiging boyfriend ko siya, no? Mas nakita ko na magiging boyfriend mo siya. Mm-hmm. Uli. Alam mo, wag ka na nga umasa sa amin dalawa. Pero teka lang ha, bakit hindi mo siya nakikita bilang magiging boyfriend mo? May mali ba sa kanya? Ha? Wala naman. Alam mo ate, sabihin na lang natin na hindi ko siya type. Weh, hindi mo siya type? Nako, pasok na pasok si Vic sa standards mo, no? Matalino, mabait, nakagwapo. Diba yun yung mga ideal man mo? Ay naku, burn up, pack na pack yan si Vic para sa'yo. Mas swerte ka kung magiging kayo. Ewan ko ate, basta for now, hindi pa ako ready. Tsaka, ikaw lang nag-iisip na type ako ni Kuya Vic, no? Nakakaloka ka. Ah, alam ko na. Gusto mo, tanungin ko siya. Ewan ko sa'yo, ate. Bahala ka na. Sige naman, tutulog na ako. Good night. Good night, baby sister. Popoy, ewan ko pero parang hindi ko pinapaniwalaan ang sinasabi ng kapatid ko. Parang nakukulangan ako sa mga isinasagot niya sa akin. Sa bawat sagot niya kasi ay parabang napakarami ng mga tanong ko sa sarili ko. Bakit hindi niya maamin na gusto niya ang ex kong si Vic? Kilala ko ang kapatid kong si Berna, Popoy. Alam ko kung nagsasabi siya ng totoo o kung nagsisinungaling siya sa akin. At mas alam ko kung may itinatago nga siya. Madaldal si Berna, pero pagka tungkol na kay Vic ang usapan ay nawawala ang pagka madaldal niya. Ang lakas ng kutob kong may something sa dalawa. Pero hindi ko alam bakit hindi nila maamin sa akin. Hello, okay lang naman sa akin kahit na maging sila. Wala akong pakialam, Popoy. Matagal na naman kaming tapos ni Vic. Pareho na kaming naka-move on at okay naman na rin kami bilang magkaibigan. Dahil wala naman akong mahitang sagot sa pabebe kong kapatid na si Berna, syempre sino pa ba ang tatanungin ko kundi ang ex-boyfriend ko na nga mismo na si Vic. Sandali lang. Oh, Vic, ikaw pala. Tara, pasok ka. Salamat. Oh, si Baby Mikey, nasan? Ay, naku Vic, sorry. Tulog na eh. Panay kasing iyak kanina, kaya pinatulog ko na. Eh, ganun ba? Ipapasyal ko sana siya ngayon eh. Eh, ganito na lang. Kung gusto mo, hintayin mo na lang siya magising. Tapos, doon mo na lang siya ipasyal. Sige. Ay, upo ka muna. Buksan mo na lang yung TV kung gusto mo ha. Paghanda lang kita ng merienda. Ay, sige, salamat Mela. Nga pala, nandito ba si Berna? Ay, wala eh. Nag-mall. Inaiinip daw siya dito sa bahay. Bakit pala? Hindi, wala naman. Alam mo yun, masarap kasi siyang kakwentuhan eh. Mm. Tsaka, alam mo yun, dati ang bata pa niya, tapos ngayon, biglang nag-mature eh. Teka. So, close na nga talaga kayo ni Berna? Oo. Masasabi ko na mas close na kami ngayon, oh. Di gaya ng dati nung dinadala mo ako sa bahay niyo noon, hi hello lang kami. Eh, mabuti naman kung ganun. Pero teka, may tanong lang pala ako sa'yo, Vic. Ano yun? Tingin mo ba, magugustuhan mo yung kapatid ko? Si Berna? Ay, hindi. Si Greggy, yung kuya ko. Kung bading ako, pwede naman. Mabait naman yung kuya mo eh. Tsaka, mabuti yun kasi hashtag love wins, o, diba? Naman eh. Seryoso ako. Ano? Sino ba muna nag-joke sa atin, diba? O, di sige na, ako na. Well, si Berna naman kasi yung tinutukoy ko, diba? Obvious ba? Bakit mo naman natanong yan? Wala lang. Ano kasi, alam mo na, bagong break sa jowa yung kapatid ko. Tapos napansin ko na medyo nakakasundo kayo at close na kayo. So, ayun. Wow, Mela. Nag-uusap lang kami, okay? Nakaisip ka na ng ganyan? Hindi naman kasi gayo ganyang ka-close dati. Kasi nga, bata pa siya noon. High school pa lang siya, college na tayo. Ngayong pare-pareho na tayong matured, so baka yun, mas marami na kaming napag-uusapan. Ano-ano ba yung mga napag-uusapan nyo? Well, politika, mga balita, ano ba ba? Tsaka mga semento. Ha? Semento? Di ba nga, pareho kaming civil engineering ang kurso. O kaya yun, semento. Yun lang ba talaga yung pinag-uusapan nyo? Hindi ko natanda kung ano pa yung mga napag-usapan namin na napagkwentuhan eh. Sa sobrang daldal ng kapatid mo, dami niyang nakwento sa akin, siguro nalimutan ko na. Hindi nyo ba napag-uusapan yun tungkol sa inyo? Ha? Sa amin? May ano ba yung pinagsasasabi mo? Well, baka kasi. Baka lang naman na, ayun nga, niyaya mo ba siya makipag-date sa'yo, ganun. Mela, hindi, okay? Oo, matured na siya, pero mas matanda pa rin ako sa kanya. May agwat pa rin ang edad namin. Ano naman ngayon? Ano ka ba? Age doesn't matter, no? Saka ilang taon lang naman yung agwat yung dalawa? Alam mo, teka nga sandali. Nirereto mo ba ako sa kapatid mo? Hindi naman sa ganun, Vic. Ang sa akin lang. Baka naman, alam mo na. Okay. Ganito. Mela, maganda naman si Berna. Matalino. Tsaka mukha namang mabait at masayang kausap. Pero hindi ko naisip na... Actually, never kong naisip na... Alam mo yun, maging girlfriend siya. Hindi ko nakikita yung sarili ko na ma-inlove romantically sa kanya. Talaga? As in, never mong naisip? Pero dahil parang nireto mo nga ako sa kanya, na-realize ko na... Bakit nga ba hindi subukan, di ba? Teka. So ano, i-date mo nga yung kapatid ko? Akala ko ba hindi mo nakikita yung sarili mo na magiging romantically involved sa kanya? Pero hindi naman masamang subukan, di ba? Tsaka ikaw na rin nagsabi, tingin mo bagay kami ng kapatid mo, o di ba? Ha? May sinabi ba akong ganun? Hindi naman ganun ka-exacto, pero parang yun na rin yung gusto mong iparating eh, so... Oy Vic ha, wala ko sinasabing ganun, ano ba? Ang asyonero mo. Alam mo, ang gulo mo Mela. Ang sabi ko lang, kung may pag-asa na magustuhan mo ba si Berna, kunwari tanong lang yun, ano ka ba? Okay, sorry na. Pero, alam mo kung ano yung kunwari kong sagot? I knew it, Popoy, I knew it. Sabi ko na nga ba, may namumuong pag-iibigan sa pagitan ng kapatid kong si Berna at ng ex kong si Vic, na tatay din ng anak ko. Ang kaso nga lang, Popoy, ay masyado silang pabebe. Ayaw nilang mag-aminan pa sa isa't isa. Bagay din naman kasi sila at masaya ako para sa kanila. Pero wait, masaya nga ba talaga ako para sa kanila? Bakit parang may iba akong nararamdaman sakali man na maging sila nga? Parang may mali na hindi ko naman matukoy kung ano. Hindi ba dapat ay masaya ako para sa kanila? Sa kapatid ko at sa ex-boyfriend ko. Alam kong maswerte ang babaeng mamahalin ng ex kong si Vic dahil naranasan ko kung papaano siyang magmahal. At gusto kong maranasan din ng kapatid ko ang ganong klaseng pagmamahal. Pero ewan, bakit parang may pumipigil sa akin na tuluyang tanggapin ang posibilidad na magkagustuhan si na Vic at si Berna? Hindi naman ako nagseselos, Popoy, pero bakit parang selos nga itong nararamdaman ko? #DearMOR My something. Popoy, ng mga sumunod pang araw ay hindi ko na inintriga pa sina Berna at si Vic. Ewan ko nga ba sa sarili ko kung bakit ko sila inasar na bagay sila. Isa pa, para bang pinipilit ko sila na magustuhan ang isa't isa? Sila na nga ang nagsabi na walang namamagitan sa kanila bukod sa pagiging magkaibigan lang. Popoy, bored lang siguro ako sa buhay ko, kaya inasar ko sila para sa isa't isa. At isa pang dahilan ay kakagaling lang sa heartbreak ng kapatid kong si Berna. Tapos heto ako at itinutulak siya sa ibang lalaki. Anong klaseng ate naman ako, hindi ba? Tungkol nga pala sa heartbreak, napansin ko na mas madalas nang nakangiti si Berna ngayon kumpara ng una siyang nandito sa akin. madalas na siyang tumawa at hindi na nagmumukmuk. Napansin ko rin na madalas na may kausap siya sa phone o ka-text. Pagkatapos palagi siyang nakangiti habang hawak ang cellphone niya. Minsan pa nga ay tumatawa-tawa pa siya, Popoy. Pakiramdam ko ay may bago na siyang boyfriend. O di kaya ay nagkabalikan na sila ng ex niyang si Jimmy. Kaya isang araw ay naisipan ko siyang tanungin tungkol dito. Berna? Berna! Nasaan ka? Nandito ako sa kwarto, ate. Berna, ano kasi? Nahanap ko yung ano? Hi, ate. Eh, teka. Parang bis na bis ka. May lakad ka ba? Ay, oo nga pala. Sorry, ate. Hindi ako nakapagpaalam sa'yo, ha? Eh, kasi niyaya ako ngayon ni Vic na lumabas, eh. Nino? Ni Vic? As in, Vic lang? Walang kuya? Sabi niya kasi kung lalabas kami ngayon, wag ko raw siya tatawagin kuya. So, sinasanay ko lang yung sarili ko. Sinabi niya talaga yun? Well, sabi niya rin na idea mo raw na mag-date kami since parehas naman kaming single. Ha? Huh? Kaya, bakit di namin subukan, di ba? sandali ha. Hindi yun ang ibig kong sabihin. Berna. So, ate, anong tingin mo sa suot ko ngayon? Maganda ba? Sigurado ka bang ganyan ang suot mo? Eh, halos kita na yung kaluluwa mo. Ay naku, hindi ko bet yan. Hindi mo bet? Ang ganda kaya. At least, masabi ni Vic na may kaluluwa ko, di ba? Alam mo, mukha kang kaladgaring babae dyan eh. Tigilan mo yan. Eh, sa'yo kaya itong damit na to? Ay, okay. Eh, kaladgaring din kasi ako. Ako rin! Magkapatid nga tayo, ate. Ay, naku. Pero Berna, sigurado ka bang gusto mo i-date si Vic? Di ba sabi mo, kakagaling mo nga lang sa heartbreak? Gusto mo makalimot? Si Vic na yung sagot para makamove on ako, di ba? Eh, teka, baka si Kuya este si Vic na yan. Teka lang, sandali. Hi, Vic. Hi, Berna. Vic. Hi. Baka lang naman nalimutan mo yung pangalan ko, no? Mela. Mela, bakit ka ba na nandito? Kasi bahay ko to. Sorry. Ang ibig kong sabihin, nandito ka rin pala. Oh, eh bakit parang nagulat ka na nakita mo ako? Sa sarili kong bahay. Hindi ha? Naman. So, yun nga. Magde-date kami ni Berna ngayong gabi. Obvious nga. So, iuwi ko siya dito bago maghating gabi. Don't worry, ingatan ko siya. Sinabi mo rin niyan noon sa akin eh. Pero tingnan mo yung nangyari. Mela, may sinasabi ka ba? Ha? Ako? May sinasabi? Wala. Baka guni-guni mo lang yun. Okay. Paano? Mauna na kami. Teka, hindi mo lang ba dadalawin si Baby Mikey? Ano kasi, baka malate kami ni Berna sa reservation namin. So, mas mahalaga na sa'yo makipag-date kaysa sa anak mo, ganun? Hindi naman sa ganun, pero sige na nga, nasan ba siya? Sa kwarto niya, naglalaro. Sige, puntaan ko lang siya at makikipag-usap sa kanya sandali. Berna, sandali lang ha. Sige. So, talaga sineryoso niyo yung sinabi kong mag-date kayo ni Vic? Sabi mo nga, wala namang mawawala kung hindi namin susubukan, di ba ate? At saka, diba, okay na rin sana na si Vic yung kasama ko ngayon. Kilala mo na siya. Kaya tiwala ka na nasa mabuting kamay ako. Dati, naaalala ko kapag nakikipag-date ako sa ibang lalaki, galit ka kasi sabi mo hindi ka tiwa-tiwala. Kung nakinig lang sana ako sa inyo ni Mama noon, edi hindi ko sana naging boyfriend si Jimmy at hindi ako nasaktan. Kaya ngayon, nakinig ka sa akin at pumayag ka nga makapag-date kay Vic, ganon. Ate talaga kita. Alam mo yung naiisip ko. Ay naku, Berna. Eto ha, payong kapatid lang. Minsan mo akong papakinggan. Siyempre tao lang din ako, nagkakamali rin ako. At tingin ko, isa sa mga maling nasabi ko sa'yo, yung lumabas kayo ng Vic na yan. Ha? Ate, bakit naman? Nandito na ako. Oh, teka, bakit buhat-buhat mo si Mikey? Eh, paano? Kanina ka pa hinahanap, mami ng mami. O, kunin mo na siya sa akin. Ika dito, baby. O, Shamela, una na kami ha. Bye, Baby Mikey. Mwah. Bye, Ate Mela. Bye, Baby Mikey. Let's go na. Tara. OMG, Popoy. Akala ko nung una ay nananaginip lang ako o namamalikmata. Sina Berna at Vic. Lalabas at susubukang mag-date. Dahil daw sa pang-aasar ko sa kanila. Ano ba naman sila, Popoy? Hindi ba nila na-feel na binibiro ko lang silang dalawa? Gusto ko sanang sabihin sa kanila na choke lang naman yun. Masyado naman nila akong seneryoso. Hindi ba nila ang hindi ba nila alam ang first commandment ng Bible tungkol sa pakikipagrelasyon? Na huwag mong jowain ang ex ng kaibigan mo at lalo na nga ng kapatid mo. Pero bakit pa rin nila ginawa? Oo nga pala, kasalanan ko ito, Popoy. Nagsasuggest pa kasi ako sa kanilang dalawa. Pero anyway, sabi naman nilang dalawa na susubukan pa lang naman nila kung magwo-workout ba. Ilang araw ang lumipas ay hindi naman nabanggit ni Berna ang tungkol sa kanila ni Vic. Wala rin namang naikikwento sa akin si Vic. Inisip ko na baka nga hindi sila nag-workout. Pero syempre hindi ko maiwasan na ma-paranoid. Kaya para makasiguro ako... Nakakakilig talaga tong teleserye na to. Sarap talaga ng feeling na ma-in love. Ha? Oo nga eh. Ganda, no? Ate Mela, ayos ka lang ba? Ha? Oh, ayos lang ako. Ate, kanina na pa kita napapansin na para kang malungkot eh. Tsaka walang sigla. Ayos ka lang ba talaga? Pagod lang siguro ako sa kakaalaga kay Baby Mikey. Alam mo naman yung pamangkin mong yun. Pagkakulit-kulit na. Sa bagay... Pero sure ka lang na okay ka lang, ha? Oo nga, okay nga lang ako. Okay. Berna, may tanong sana ako sa'yo eh. Sige lang, ate. Ano ba yan? Kamusta na kayo ni Vic? Okay naman, ate. Anong ibig mo sabihin niya sa okay na yan? Well, nagde-date pa rin naman kami. So, nakakasundo naman kayo? Nakakamabutihan, ganun? Well, nasurpresa din ako na magkakasundo pala kami ni Vic, no? Oo nga pala, napag-usapan ka namin minsan. Ha? Ako? Bakit yun naman ako napag-usapan? Naalala mo dati yung parang nirereto mo ako kay Vic, tapos sabi ko mukhang hindi kami magkakasundo kasi nga malayo yung agwat ng edad namin. Sinabi niya rin sa akin na nireto mo rin pala ako sa kanya. Alam mo, ate, para kang naging matchmaker. Kinuwento niya pa yun sa'yo? Oo, ang nakakatuwa pa nga, sabi niya, pareha kami ng reaksyon. Sabi niya raw noon sa'yo na hindi niya raw nakikita yung sarili niya na may involve sa akin romantically. Kasi ang tingin niya nga lang sa akin noon, batang kapatid mo. Pero ngayon, tignan mo, nagde-date na kami. Diba ate, nakakatuwa talaga minsan yung tadhana? Teka lang ha. So, ano na ba kay ni Vic ngayon? Anong-ano? Mag-boyfriend? Oo. Ate, sa totoo lang, hindi pa naman namin na pag-uusapan yan. Hindi ko masabi kung anong meron sa amin ngayon ang importante. Masaya naman kami kung anong meron kami. So, walang kayo? Wala kayong label? Hindi ko sure eh, pero sabi niya, nililigawan niya raw ako. Ano? Nililigawan? Kailan pa? Sabi niya nung pangalawang date namin... Liligawan niya ako. After nun, napansin ko na mas sweet na siya sa akin. Panliligaw na yun siguro, di ba? Gusto mo ba siya? May pag-asa ba na sagutin mo siya? Sa totoo lang, ate, parang gusto ko na rin si Vic. Maasikaso kasi siya, tsaka masayang kasama. So, kailan mo siya sasagutin? Hindi ko pa alam, ate. Alam mo naman, galing pa ako sa heartbreak. Berna, alam mo kung hindi ka pa sigurado kay Vic, mabuti pa sabihin mo na sa kanya ng mas maaga. Kasi parang hindi mo naman nakikita yung future mo na kasama siya, di ba? Parang pinapaasa mo lang siya, di ba? Saka masakit mapaasa, no? Alam ko naman yun, ate, pero kasi hindi ko talaga sure. Mabait naman na tao si Vic eh, ayoko siyang paasahin. Ano kayang gagawin ko sa tingin mo? Hindi, kausapin mo siya at sabihin mo na yun dapat mong sabihin. Kung hindi ka ready na makarelasyon siya, sabihin mo. Matatanggap niya naman yun eh. Kaysa naman umasa siya sa wala, di ba? Tama ka nga, ate. Sige, kakausapin ko siya. Ay, nakakapagod talaga mag-isa lang mag-grocery. Ano ba bang hindi ko nabibili dito? Teka, sabarin na ba yun? Sabarin na nga, ha? Ang ginagawa nun dito? Malapitan mo. Berna? Oh, Ate Mela, ikaw pala. Anong ginagawa mo dito sa mall? Ha? Ano ate, namasyal lang, ikaw ba? Eto, bumili ng gatas sa diaper ni Mikey, saka konting grocery. Tara, sabay na tayo umuwi. Ay nako ate, mauna ka na, may lakad pa ako eh. Talaga? Ano namang gagawin mo pa dito sa mall? Magtitingin lang ng laptop, tsaka baka manood din ng sine. Sine? Ang tagal ko na rin hindi nakakanood, ha? Tara, Sabihin na tayo manood. Ano kasi ate, next time na lang tayo manood. May kasama kasi ako eh. May kasama ka? Oo, hinihintay ko lang tapos sabay na kaming papunta sa sinihan. Okay. Sige, enjoy kayo ha. Una na ako sa bahay. Sige ate. Ay nga pala, Berna, tumawag pala si Papa. Tapos Berna, sorry, nalito kong kitain ka. Na-traffic kasi ako mula opisina eh. Babe, sorry ah. Naghintay ka yata na matagal. Ha? Naku, okay lang. Kakarating ko lang din naman dito sa mall. Mela, nandito ko rin pala. Hi. Hello. Teka, ikaw ba yung kasama ni Berna na dapat manood ng sine? Oo. Eh, unang labas namin bilang mag-boyfriend, girlfriend. Teka, ano? Teka, hindi pa ba sinasabi sa'yo ni Berna? Hindi. Magugulat ba ako kung alam ko na? Ha? Ano kasi ate, kahapon lang naging kami ni Vic. Naalalan mo nung sinabi mong kausapin ko siya? Imbis na sabihin sa kanya na hindi ako sigurado, sinabi ko na sinasagot ko na siya. Kaya hindi ko rin nasabi agad sa'yo. Ate, biglaan lang kasi talaga eh. Okay. Sige, mauna na ako sa inyo. Enjoy. Popoy, akala ko magiging okay lang ako kapag ka naging magkarelasyon ang ex-boyfriend ko at ang kapatid ko mismo. Hindi pala. Alam kong wala namang mali sa ginagawa nila pero pakiramdam ko ay mali pa rin kasi. Akala ko dati ay kalokohan lang yung mga relationship rules noong teenager ako na bawal mong gawing boyfriend ang ex ng kaibigan mo at lalo pa nga ng kapatid mo. Pero kapag ka nandun ka na pala talaga sa sitwasyon na yon, ay doon mo mararanasan kung gaano nakakailang at nakakainis sa pakiramdam. Noong una'y pinipigilan ko ang sarili ko na sabihin ang nararamdaman ko sa kapatid kong si Berna. Nakikita ko kasi na sobrang saya niya mula nang naging sila na ng ex ko na si Vic. Pero Popoy, tao lang naman ako. Napupuno rin. Oh, Vic, nandito ka. Hindi ko alam na pupunta ka pala dito, ah. Hi, Mela. Sorry, hindi ako nakapagsabi na pupunta ako. Eh, namiss ko kasi makipaglaro sa anak natin, eh. Mabuti naman. Antagal mo na rin kasing hindi dinadalaw yung anak mo. Lagi naman ako nandito, ah. Mas madalas nga ako nandito kaysa dati. Sa bagay, lagi ka nga nandito, eh. Pero, kaya ka ba dumadalaw dito dahil sa anak mo o dahil lang kay Berna? Ate! Grabe ka naman. Kahit nga nandito si Vic kay Baby Mikey naman nakatutok lahat ng atensyon niya. Minsan nga tinutulungan ko siyang alagaan at laruin si Baby. Aba, dapat lang. Kasi napapansin ko na mas ikaw ang pakay ni Vic kapag pumupunta siya dito kaysa sa anak namin. Teka nga, Mela. May problema ba tayo? Problema? Wala, no? Bakit mo naman nasabing may problema? Eh, kasi parang may gusto kong ibang ipahiwatig sa sinasabi mo eh. Ako? May gusto ipahiwatig? Wala kaya, unless nagigilty ka lang. Alam mo, Mela, kung may gusto kong sabihin, bakit di mo na lang kami diretsuhin, ha? Vic, ano ka ba? Huwag mo naman pagtaasan ng boses si ate. Sorry, Berna. Eh, kasi parang kinikwestiyon ni Mela yung intention ko kapag dumadalaw ako dito sa bahay niya. Kasi naman, di ba? Parang kaya ka lang pupunta dito para lang kay Berna. Hindi naman dahil sa anak mo. Ano? Teka nga, bakit parang ginagawa mo ng issue yung pagpunta ko rito, ha? Anong masama kung gusto kong makitang pareho si Berna at ang anak natin? Nasa iisang bahay lang naman sila. Alam mo, hindi mo maiintindihan ang pinupunto ko. Kina-question ko dito yung sinseridad mo sa anak mo. Sinseridad? Mela, linggo-linggo ako nagpupunta dito dati pa para mag-bonding kami ng anak natin. Minsan pinapasyal ko pa nga siya eh. Ilang taon na ako linggo-linggo dumadalaw dito. Tapos ngayon mo pa pagdududahan yung sinseridad ko, ha? Bakit? Bakit? Dahil kay Berna. Ano? Teka ate, bakit ako? Ano kinalaman ko dito? Okay, okay. Sige na, aamin na ako. Hindi ko matanggap. Hindi ko matanggap na magkarelasyon na kayong dalawa. Okay? Okay na? Hindi mo tanggap? Teka, di ba ikaw pa nga yung nagtulak sa aming dalawa na subukan naming mag-date? Kahit pareho naming ayaw noon. Pero ano nangyayari sa'yo ngayon? Oo, nung una akala ko okay lang sa'kin. Pero nung nakita ko kayong masayang dalawa, aminin ko, nakaramdam ako ng inggit. Inggit? Bakit ate? Akala ko ba masaya ka para sa amin ni Vic? Oo, Berna. Pininit ko naman maging masaya para sa inyo eh. Pero hindi ko pala kaya. So, hindi ka masaya para sa amin. Nung naging kami ni Vic. Ate, bakit? Berna, hindi ka malamban nakaramdam ng kahit konting pagkailang, ha? Isipin mo naman, naging ex ko si Vic. May anak pa kami, oh. Ilang taon din kami nagkarelasyon. At naisip mo ba, na kapag lumaki-laki ang si Baby Mikey, magtataka siya na ang tita niya ang kinakasama ng tatay niya at hindi ang nanay niya? Berna, delikadesa naman! Akala ko ba walang kaso yun sa'yo? Kaya nga nireto mo kami, di ba? At ayun nga yung malaking pagkakamali ko eh. Kasi akala ko, ayos lang sa akin na maging kayo ni Vic. Pero kasi, iingit ako na nakikita kong masaya si Vic sa'yo. At may mga bagay siya na ginagawa sa'yo na hindi naman niya ginagawa sa akin noon. Eh, hindi niya nagawang humawak noon sa relasyon namin kaya kami nagkahiwalay. Mela, alam mong pinilit kong isalba yung relasyon natin noon. Dahil nga may anak tayo. Pero ikaw ang humiling na maghiwalay na lang tayo. Kaya pumayag ka naman agad noon. Teka, teka. Ate Mela, bakit mo ba binabalik yung nakaraan, ha? Mahal mo pa ba si Vic? Oh, bakit hindi ka makasagot? So, mahal mo? Hindi ko na mahal si Vic. Pero ayaw mo na maging magkarelasyon kami? Ate, bakit? Marina, sinabi ko na yung mga dahilan ko, di ba? Hindi mo na mahal si Vic, pero ayaw mo naman ako ang magmahal sa kanya? Labo! Asensya na, Vic Berna, ha? Vic, wala na talaga akong nararamdaman sa'yo. Pero hindi ko lang talaga maintindihan yung sarili ko kung bakit parang hindi ko gusto na meron ka ng iba. Tapos yung kapatid ko pa. Berna, alam ko namang hindi ko na pag-aari si Vic eh. At malaya kang mahalin siya. Magmahal din siya ng iba, lalo ka na. Pero sana naman, ngayong alam nyo na kung ano yung nararamdaman ko sa relasyon yung dalawa, tindihin nyo naman sana kung saan ako nanggagaling. Sige na, iwan ko muna kayo. Popoy, hindi ko alam kung selos nga ba itong nararamdaman ko para sa ex ko na si Vic at sa kapatid kong si Berna. Pwede ba ako magselos kahit hindi ko naman na talaga mahal din si Vic? O baka naman naiinggit ako? Naiinggit ako kasi pinakawalan ko noon si Vic. Binitiwan ko ang pagmamahal niya sa akin at ngayon ay binubuhos na niya ang pagmamahal niya sa iba. Pero hindi pala masyadong sa iba. Dahil sa kapatid ko pa. Nakikita ko sa kanila ang pagmamahal na hinayaan ko lang na mawala noon sa akin. Isa pa, dapat sa amin lang ang atensyon ni Vic kasi may anak na kami. Tapos ngayon ay may kahati na kami ng anak niya sa pagmamahal niya. Popoy, alam kong sasabihin niyo at ng marami sa inyong tagapakinig na wala akong karapatang makaramdam ng ganito dahil nga hindi ko naman na pag-aari pa si Vic at anak lang namin ang tanging naguugnay sa aming dalawa. Pero hindi ko maiwasan na makaramdam ng kakaiba sa relasyon nila ng kapatid ko. Kaya sana ay maintindihan niyo rin ako. Hanggang dito na lamang ang aking sulat, Popoy. Maraming salamat sa pagbibigay ng panahon na mabasa ang aking liham. God bless and more power pa sa lahat ng bumubuo ng Dear MOR. Lubos na gumagalang at naghihintay ng kasagutan, Mela. Hashtag Dear MOR. My something. Ay, my something. Ayan nga ba sinasabi? Ayan ang sinasabi, yung something na yun, naging something na talaga. Hindi na lang siya pakiramdam, pero it's confirmed. Na-confirm nga natin na itong si Mela ay hindi naman pala gusto na maging si Vic at si Berna, bagkos ay nanguhuli nga. Nanguhuli lamang sa kanyang pagtutulak kuno doon kay Vic para kay Berna at si Berna kay Vic. Pero I don't think, ako ha, personally, hindi ko yata i-blame. Hindi ko i-blame itong si Mela na kinansyaw-kansyawan niya yun. Kasi that's really one way of confirming nga na, oy, meron ka bang ano sa kapatid ko? May something ka bang ganito? May something ka bang ganon? Alam mo yun, nanguhuli ka lang. Okay? At para sabihin nitong si, ng ex-jowa mo na si Vic, at ni Berna na, di ba ikaw pa nga nagsabi sa amin na bagay o pwede kami, ganyan. Wala naman na kayong relasyon ni Vic. Kala ko ba okay lang sa'yo? Parang ano ba? Hindi ka nga ba makaramdam na, oy, kapatid kita at ex-jowa ko yan. Alam nyo, ito talaga ang ano ko dyan. Ano? Ito talaga ang opinion ko. Kung ex-jowa, merong mga sinasabi, merong mga rule na ganyan. May it be unwritten or written rule, 'di ba, na huwag mong jowain ang jowa na ex ng kaibigan at lalo pa nga ng kapatid mo, ano? Or sino man kamag-anak at that. Yung iba kasi hirit, pinsan, ganyan. Sige na, kamag-anak, kapamilya, 'di ba? Para sa akin, kung naging jowa, maging boyfriend, maging girlfriend, basta hindi mo sinulot, okay? Basta hindi mo inagaw yung jowang yun ng kapamilya mo, okay? Basta hindi mo inagaw. Malinis. Kumbaga, in the future, nagkita kayo 2 years after, o sabihin mo, a year after lang, nagkita kayo at nalaman nyo na kayo talaga, or nagka-inlaban kayo nung ex ng kamag-anak mo. Basta hindi mo inagaw para sa akin, that's okay. Okay? Pwede nating, may mga paliwanag dyan sa mga rules na huwag mong jowain yung ng kapatid mo dati, ng ex mo. Sige na. Pwede na. Gino, basta ang usapan dito, boyfriend, girlfriend lang, ha? Pero kapag meron na anak na namagitan sa kanila, pwedeng pinsan mo nga, ilayo pa natin ng konti, pinsan mo, tiyahin mo, at lalo na nga yung kapatid mo, di ba? Teka lang naman. Mag-isip ka rin, di ba? Mag-isip ka rin kung papatusin mo nga ba. Diba? Hindi lang doon sa pag-explain sa mga bata, magkaano-ano ba kayo? Half-siblings ba kayo? O kayo ay magpinsan? Diba? Parang itong kay Mela at kay Berna. In the future, magkatuluyan itong si Vic at si Berna. Kumbaga, para sa akin, delikadesa naman. Bilang ikaw yung kapatid na kahit pa gusto mo, okay, yung dating jowa ng ate mo. Diba? Teka lang, mag-isip ka rin naman. Kung hindi mo kayang respetuhin yung naging relasyon ng ate mo doon sa jowa niya, please, respetuhin mo naman yung sarili mo na lang. Okay? Kung hindi mo sila kayang respetuhin, respetuhin mo na lang yung sarili mo bilang isang babae at bilang isang kapamilya, diba, ng ate mo. Diba? Ganun na lamang. O kahit pa sabi mong, baka true love to, baka ganyan. I mean, baka na-expose ka lang rin na nakikita mo na napaka-responsible niya ex-jowa noon, or siya lang talaga yung nakita mong hindi ka pa na-expose sa ibang mga kalalakihan. Di ba? Magdahan-dahan ka. Huwag ka naman masyadong manhid. Okay? Na, ate naman, ex naman na kayo eh. Ano ba? O gaga ka ba? May anak yung ate mo, tsaka siya, tapos ikaw rin. Diba? Wala na ba kayong ibang makilala? Wala na bang iba makakabuntis sa'yo? I'm sorry ha, pero wala na ba iba makakabuntis sa'yo, Berna? Diba? At si Vic na lang rin ang gusto mong kunsakasakali. Diba? Na magiging ama ng, at gusto mo talaga, hinalikan na ng ate mo yan. Sinipingan na ng ate mo. Sige, alam mong maganda ang personal hygiene ni ate. Pero 'di ba, parehas kayo dadaan sa isang lalaki? I don't think so. 'Di ba? Nafi-feel ako ng maraming ano, wag naman. Okay, wag naman. Samantha Garcia, sabi niya, maling-mali yan, Ate Mela. Ang pangit tingnan. Hindi naman sa judgmental ako, pero may anak siya sa iyo eh. Tsaka to think na ikaw mismo ang nag-push siya kanila, maniwala ka sa akin, selos yan. Well, yun nga ang sabi ko, no? Napatunayan natin na nagsiselos siya. Hindi naman din para sa kanya. Hindi niya gustong makuha ulit si Vic. It's just that nagsiselos siya dahil yung para daw dun sa kanyang anak na atensyon ay naibibigay pa dito sa kapatid na si Berna. Ayan, para sa akin kasi maliit na part lang. Kahit pakinantsawan kayo ni Mela kanina, maliit na part yun. Gusto nyo talaga. Gusto talaga ni Vic at ni Berna yung isa't isa. Diba? Sabi ko nga, delikadesa na lamang, hindi. Diba? Feeling ko, may nanukso si Mela o hindi. Dito sa dalawa, sa ex niya at sa kapatid niya, meron talagang mangyayari. Diba? Kasi sabi ko nga, ginawa lang ni Mela to confirm kung ano man yung mga pakiwari niya, yung pakiramdam niya, yung something na nararamdaman itong si Mela. Okay? At nung na-confirm, yun yung naging paraan niya eh. Pero para sa akin, hindi yon yung malaking bagay to blame, ano, na may approval naman pala ni ate mo eh. Para naman, syunga naman itong si Vic, syunga rin itong si Berna. Ayan, parehong syunga, pag nagsama, ay ganyan nga, diba? Nakakahiya. Jonathan Camacho, hashtag Dear MOR, may something. Mela, ayun, hindi naman magandang tignan yung ex mo, tapos parang nireto mo sa kapatid mo. Ayan, mukhang ito yung sa mga nangyari pa kanina, no? Ito, sabi ni Ana Gutierrez, kung tutuusin ay may pakialam ka sa relasyon nilang dalawa kasi kahit saan mo tingnan ay mali pa rin na jowain nga rin ng kapatid mo ang ex mo lalo pat may anak kayo. Napakakomplikado ng sitwasyon, kaya kung ako sa'yo, kausapin mo na maayos ang kapatid mo kasi napaka-immature niya. Kaya mali po talaga. Maling mali. Actually, yun, ano, Ana, si Ana Gutierrez, sabi niya, may pakialam ka naman. And I agree. Okay, may pakialam ka kasi ate ka. Hindi dahil sa, I mean, di ba, ate ka ni Berna, ikaw mas marami kang alam sa kanya. At sabi mo nang dumaan pa yung taong yun sa kanya. I mean, turuan mo nang tama yung kapatid mo. Sabi mo, gawain nyo ng mga magulang. Kung wala naman dyan yung mga magulang ninyo, sino pa magtutulungan? Di ba kayo ring magkapatid? At ikaw pa. Di ba? You should know better. Ikaw ang ate. Di ba? You give advice sa yung nakababatang kapatid na sabi natin naliligaw. Okay? Nang landas niya. Di ba? At hindi naman sa nagsiselos ka na, explain mo yung part na yun. Di ba? Kasi in the future, magiging malaking question mark nga at hindi ka aya-ayang tignan yung mangyayari sa inyo. Okay? At ganun din naman, may pakialam ka rin naman kaya Vic. Di ba? Kung baka naman pwede, kung hahanap ka ng partner, sa iba na lang. Huwag naman sa loob din ng bahay na to. Di ba? At hindi pa ako. Di ba? Wala kang binalikan, kumuha ka dito lang rin sa hawlang ito. I mean, di ba, parang mga ibon. Eh, kahit na mga lovebirds. Nag-aalaga ako ng mga lovebirds eh. O, di ba? Kumbaga may mag-partner dyan. Hindi mo sila pwedeng pagsamahin. Okay? Magkakasakitan lang. Pero yung dati mag-partner, kapag ka namatay yung isa, kailangan bilan mo ng ibang ka-partner. Okay? Not necessarily yung nandun na, yung kapitbahay na lovebird. Nagigets nyo ba? Diba? Bilan mo yun ng iba. Huwag naman yung ginamit na nung yung kapatid niya o nung kabila. Huwag naman. Diba? Yung mga hayop nga may respeto sa pagiging hayop nila. Eh, tayo pa kayong mga tao. Princess May Hagunos, ngayon ate, ikaw yung nahihirapan, lalo na nga yung anak mo. Pag lumaki na yan at nagpatuloy pa rin yung ex-jowa mo, natatay ng anak mo, lagi nating isasama yan, ha? At kapatid mo bilang mag-jowa, mahirap nga talagang ipaliwanag. Diba? Rona, sabi niya, isa lang ang masasabi ko para kayong mga syunga. Una, ex mo, Mela, si Vic. At take note, may anak kayo. Ayan, paki-take note po yan, ha. Tapos nireto mo naman sa sis mo na si Berna. Eto namang si Berna, hindi rin nag-isip. Ganun nga. Ganun din naman si Vic. O di ba nga, gamitin. Konting talino lang naman na nire-require, no? Para hindi ka rin masaktan sa pagmamahal. Totoo yun. Yung sinabi ni Berna kanina na masarap yung kinikilig ka, masarap yung nagmamahal ka. Pero, syempre, meron pa rin tayong mga rules. Okay? Meron pa rin tayong mga hangganan. Diba? Kung para ma-assure din natin na yung happiness natin ay hindi ma-cut short. Diba? Na hindi mapaikli ng dahil sa mas inuna lang natin na isipin kung ano yung mararamdaman natin at hindi na natin inisip kung sino nga ba yung mga taong masasaktan. Diba? Kapag ka ipinagpatuloy natin ang ganyang klase ng pakikipagrelasyon. Nakasama niyo po ang inyong lingkod. Ako po si DJ P, DJ Popoy. That's my Guapopoy at yan na nga ang kabuuan ng kwento ni Mela. Lunes na Lunes, ang kontrobersyal kaagad. Ganyan kaya magiging trend natin this week, mga kontrobersyal na mga storya dito sa Dear MOR na katulad nito. Hashtag Dear MOR. My something. Dear MOR.